Middernacht, zondag 10 december. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft met een noodwet de verkoop van tankmunitie aan Israël goedgekeurd. Het gaat om 14.000 patronen met een waarde van ruim $100 miljoen. Dit type munitie wordt door het Israëlische leger gebruikt bij de oorlog in Gaza. Met de noodwet heeft Biden het parlement omzeild dat afgelopen week een miljardensteunpakket voor Oekraïne en Israël tegenhield. De Houthi-rebellen in Jemen voeren hun dreigementen op tegen de internationale scheepvaart in de Rode Zee. De door Iran gesteunde militie heeft nu aangekondigd dat alle passerende schepen die in Israël willen aanmeren zullen worden aangevallen, tenzij, zoals een woordvoerder zegt, Gaza het voedsel en de medicijnen krijgt die het nodig heeft. Nederlandse marineschepen hebben op de Noordzee 3 Russische vaartuigen geëscorteerd. Het ministerie van Defensie benadrukt dat ze daar mochten varen, maar om de waakzaamheid te benadrukken heeft de marine de doorvaart toch begeleid. Het ging volgens de marine om een Russisch fregat, een onderzeeër en een sleepboot. Na de passage hebben andere NAVO-landen het escorte overgenomen. De prijs voor beste Europese film is gewonnen door Anatomy of a Fall. Het Franse rechtbankdrama won bij de European Film Awards in Berlijn ook in de categorieën regie en scenario. De Duitse hoofdrolspeler Sandra Hüller kreeg de prijs voor beste actrice. Anatomy of a Fall won dit jaar ook al de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. De Deense acteur Mads Mikkelsen werd in Berlijn uitgeroepen tot beste acteur. Er waren bij de Europese filmprijzen geen Nederlandse kanshebbers. Het weer, eerst op veel plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in het zuiden droog. Het koelt af naar 1 graad of 7. Het waait flink. Aan zee is kans op windstoten tot 90 km per uur. In de ochtend is het regenachtig. In de middag is het dan weer vaker droog bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Waarom ben ik hier? Wat heeft het leven voor zin? Het zijn vragen die de wetenschap niet kan beantwoorden, zou je zeggen. Maar onze gast van vannacht probeert dat wel. Des te meer omdat hij ontdekte dat zingeving mensen gezonder, gelukkiger en aantrekkelijker maakt. Het bracht hem op een ontdekkingstocht door 6000 jaar zingevingsgeschiedenis. Wat leerde hij? En wat antwoordt hij nu zelf op de vraag: waarom ben ik hier? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Vannacht spreek ik met Rens Bot. Hij is hoogleraar digitale geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek Waarom ben ik hier? Een kleine geschiedenis van de zingeving. Ik spreek hem samen met vaste gast van De Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Rens Bot, welkom in De Ongelooflijke. Dank je. Goed dat je er bent. Jouw boek Waarom ben ik hier is net uit. Maar eigenlijk had dit boek al begin dit jaar klaar moeten zijn, begreep ik. Maar toen gebeurde er iets. Ja, dat is waar. Ik kreeg COVID, maar heel veel mensen zullen wel COVID hebben gehad. Maar na een weekje ging het niet voorbij. En toen dacht ik, hé, wat is dit? En een ochtend werd ik wakker. Dat was zo'n beetje na 7 dagen. En het leek alsof ik een 3-dubbele jetlag had gecombineerd met een hangover. Een kater heet dat. En toen dacht ik, het is goeds mis. Maar ik vermoedde niet dat dat met COVID had te maken. Ik ging 2 dagen later, of eigenlijk al een dag later, naar de arts. Want ik maakte me steeds meer zorgen. Ja. Daarvan heb ik een TIA. Maar ik kon alles bewegen. En hij heeft wat testjes gedaan. En toen zei hij, nee, dit is waarschijnlijk toch het effect van de COVID. Het was hersenmist. Daarna zijn er nog wat andere testjes gedaan door de afdeling neurologie. Maar dat voelt het als hersenmist, alsof het leven gewoon langzamer gaat. Ik kan niet veel denken. Ik vind of iemand wel eens een hele zware jetlag heeft gehad, gecombineerd liefst met een kater. Ja, dat is wel een hele zeldzame combinatie misschien, maar toch als je veel drinkt in een vliegtuig of zo. Ja. Maar dat gevoel had ik. Hij zei van, ja, het kan met een paar weken weg zijn of met een paar maanden. Bij mij heeft het meerdere maanden geduurd. Er zijn natuurlijk verhalen van mensen die long covid hebben, die daar jaren later nog steeds mee worstelen. Ja, maanden niet helder kunnen denken. Nou, erger nog, ik heb maandenlang niet meer dan 1/2 uur per dag kunnen werken. Dat was heel zwaar. Dat je niet helder kunt denken is al heel vervelend. Met enige moeite, ook als je een jetlag hebt, kan je nog een beetje werken. Maar op een gegeven moment dacht je van, ik moet nu weer gaan slapen of weer gaan liggen. Het was zeker een vorm van, noem maar ook, een persoonlijke crisis. Dus het boek was in zo'n verre staat dat ik dacht, ja, van het zal in maart of april verschijnen. Maar het heeft 6 maanden vertraging gehad. En wonder boven wonders, als je dat woord überhaupt nog mag gebruiken, was het in juli toch over. Het heeft heel lang geduurd, ongeveer van begin februari tot eind juli. Met eerst 3 maanden geen verbetering. En daarna, ook met behulp van, dank de mensen van C-Support, dat is COVID Support. Dat is een nationaal ondertussen gezondheidscentrum dat zich richt op het helpen van mensen met een post-COVID-syndroom. Okay. Zo heet dat officieel. Ja. Ja, en die hebben er wel doorheen geholpen met allerlei testjes. Ik voel me een soort een proefkonijn waar eindeloos veel dingen op werden uitgeprobeerd. En sommige dingen hielpen, andere niet. Ja. En zo ben ik er doorheen gekomen. En dat geldt niet voor iedereen, dus ik mag van geluk spreken. Ja, ja, nee, dat is inderdaad fijn. Ik kan me wel voorstellen op een moment zelf, als jij als wetenschapper, ja, merkt, ik kan niet helder nadenken. Ook geen realistische prognose van hoe lang dit kan gaan duren. Je bent bezig met een boek over zingeving. Ongelooflijk. Dat is, werd ook je eigen zingeving eigenlijk op de kop gezet in die periode? Ja, uiteraard. Een van mijn grootste zingevingsvormen, niet de enige trouwens, is het proberen begrijpen van de wereld. Hè. Dat is, ja, ook, ik noem daar ook een hoofdstuk in mijn boek, heet ook zo. Ja. Dat is toch, ja, zowel de natuur als de cultuur. Het is iets. Het is een zingevingsvorm die een heel leven lang mee kan. Want feitelijk heb je het gevoel dat je het nooit zult bereiken. Mm-hmm. Maar ik zag dat in elkaar storten. Ik dacht van, hey, dat ja, gaat de komende tijd niet lukken. Dat ik wordt kan niet begrijpen wat, hoe de wereld in elkaar. Wat hou je dan nog over? Wie ben ik nog? Ja, wie, ja, ben ik dan? Ja, wie ben ik nog? Nou ja, in het eerste moment val je dan wel terug op je naasten. Dat, ik mag van ook daar van geluk spreken. Dat ik een heel warm gezin heb en familie. Dat is heel belangrijk geweest in die tijd. Maar je gaat je ook afvragen, wat kan ik dan? Wat in het ergste geval, als het zo zou blijven, die hersenmist. Hè, dat je een half uurtje, 20, 40 minuutjes soms kunt concentreren en dan de rest van de dag helemaal niet meer. En dan probeer je het eind van de dag nog een keer, maar dat werkt dan niet. Wat blijft er dan echt nog over? En dan zijn die zingevingsvormen, daar kunnen we later op ingaan, die meer hebben te maken met, ja, nou ja, eentje vond ik echt heel bijzonder. Dat was een zingevingsvorm waarvan ik eerder nog nooit had gehoord. Een korte periode daarvoor, dat is het. Die komt eigenlijk uit Malacca. En de bevolkingsgroep die hem benoemt zijn de Semai. Dat is een jagers-verzamelaars gemeenschap. Malacca, zei jij? Ja, waar ligt dat precies? In de buurt van Maleisië. Ligt tegen Maleisië, ja, aan. En Malacca, ja, is ook een gebied waar nog wat jager-verzamelaar-bevolkingen wonen. Die bestaan uit hooguit een paar duizend inwoners. En de zingevingsvorm daar heet Punan. En dat betekent eigenlijk dat je probeert om nooit je eigen wensen aan anderen op te dringen. Ja, oké. Okay. En wat vond ik dan mooi aan? Als ze me zeggen, als zieke mannen zijn erger dan zieke vrouwen. Nou, als zieke man was ik ook een heel vervelende zieke. Ik klaagde en ik zei, tegen mijn vrouw, kan je dit even voor me inschenken? Maar eigenlijk kon ik fysiek alles. Het was dat alleen maar in mijn hoofd. Ja, ik klaagde dus in mijn benen. En toen dacht ik van, weet je wat? Dit is eigenlijk een heel mooie zingevingsvorm om eens na te streven. Kijk hoe ver ik daarin kom. Om al die wensen die ik nog steeds had, om die niet steeds op anderen op te leggen, maar om die zelf gewoon in handen te nemen. Dus je wilt een glimlachende, zwijgende Boeddha. Ik wilde in ieder geval een glimlachende, zwijgende zieke zijn, om zo te zeggen. Want, ja. En ook dat was heel moeilijk te accepteren. Dus ook het idee, nou ja, het moet ook maar het stoïcijnse idee. Dat het is al heel oud. Je vindt het ook bij de boeddhisten. Je vindt het bij de jainisten. Probeer je dan te richten op de doelen die nog wel haalbaar zijn. Dus accepteer wat je niet kunt veranderen. Oké. Okay. Ik vond het wel opvallend dat jij bezighoudt met zo'n thema als zingeving. Omdat jij bent natuurlijk veel bezig geweest met wetenschap. Ja. Daar kennen we je boeken ook van. Ook in Ongelooflijk. Want Stefan, hè, je hebt een paar keer een boek van Rens aangeprezen. Zijn boek over de geschiedenis. Hè, van de wereld vol patronen, ja. Van de wetenschappen. Ja. Ik heb het gehoord. Ja, van tijd tot tijd noem ik het. Hè. Als het over wetenschap gaat, gaat het vaak over natuurwetenschap. En dan beginnen we ergens rond 1700 of zo. Ja. Maar je hebt in jouw boek natuurlijk echt helemaal terug naar de oude Babyloniërs of nog verder. Het herkennen van patronen, het verzinnen van verklaringen erbij. Ja, het zoeken naar onderliggende principes. Ja, dat een oermenselijk iets is in alle culturen. Ja. Ja, waarom ik het opvallend vond misschien dat jij dan dit boek over zingeving schrijft. Omdat ik dan toch een soort associatie heb van oké, als je zo bezig bent met wetenschap, ook de harde wetenschappen, ook wel de natuurwetenschappen komen ook langs in jouw boek. Je wilde als kind volgens mij astronoom worden. Was je heel veel mee bezig. Ik las zelfs ergens dat jouw moeder voor jou boeken moest lenen in de bibliotheek, omdat je eigenlijk te jong was om die boeken te krijgen. Ja, dat klopt. En dan zingeving. Dat klinkt dan als een abstracter, wat vager, wat spiritueler. Zeker. Dan echt met die wetenschappen bezig zijn. Ja. Waarom fascineerde dit onderwerp je? Ja, toch altijd al die tijd dat ik met wetenschap en de geschiedenis van wetenschap ben bezig geweest, heb ik me ook altijd gericht, zoals ook Stefan al zei, op die geesteswetenschappen. Dus niet alleen de natuurwetenschappen en ook zeg maar de geneeskunde en de sociale wetenschappen. Maar ook juist die studie van de mens en ook de studie van zeg maar, taal, muziek, literatuur en de filosofie. En dat is natuurlijk sowieso al een wat vager en meer spirituele bezigheid, kun je zeggen. Een bezigheid die zich meer richt op de interpretatie dan alleen op de harde feiten. En tot diep verstaan komen. Exact. Je probeert het verstehen, zoals een beroemde Duitse filosoof Wilhelm Dilthey dat noemde. Ja. Het verstehen, het begrijpen. En dan zit zingeving daar niet zo heel ver vandaan. Want als je dan kijkt van... kunnen wij nu historisch proberen te beschrijven van... op welke manier mensen in het verleden, en trouwens ook in het heden... een doel en een zin hebben gegeven aan hun bestaan... dan ben je bezig met de geschiedenis van een bepaalde menselijke activiteit. En geschiedschrijving, geschiedwetenschap, is een geesteswetenschap. Maar wat ik nog veel interessanter vond, en daar kwam ik eigenlijk... daarom dacht ik van, er moet toch eens een keer een boek... over worden geschreven, want het bestond nog niet... was dat, toen ik er verder over ging inlezen... zag ik ook dat er heel veel psychologische studies... en ook sociologische studies sinds de jaren 60 waren... die lieten zien dat mensen met meer zingevende activiteiten... die leven langer, zijn gelukkiger... en zijn ook nog aantrekkelijker. Ja, dat laatste is ook nog aantrekkelijker. Ja, aantrekkelijker, laten we zeggen, als partner. Ik hoef niet per se fysiek aantrekkelijker te zijn. Okay. En dan zou je bijna denken... hey, dat lijkt dus bijna alsof het een belangrijke, zeg maar... impliciete, verborgen evolutionaire functie zou hebben. Van, hey, mensen kiezen partners die misschien aantrekkelijker zijn om mee... Nou ja, dat kun je eens bij voorstellen. Iemand die weet wat hij wil in het leven. Bepaalde al doel heeft. Geluk uitstraalt. Dat is leuker dan iemand die op de bank onderuit gezakt zit. Ook al ziet het eruit als een hunk. Want er bijna 5 minuten dan toch wel op uitgekeken. Tuurlijk. Dus dat ligt heel voor de hand. Zeker. Ja. Maar dat je er ook nog gezonder van werd. En ook nog gelukkiger. Ook dat ligt voor de hand. Want je wordt heel depressief als je geen enkele vorm van zingeving hebt. Maar dan denk je van oeh, dus zingeving is blijkbaar zoiets belangrijks. Wat voor soort kennis? Dus kennis van het geven van zin en een doel aan je leven. Hè? Of dat nou zelf bedacht is of niet, doet er niet toe. Want je kunt ook zelf een zin bedenken aan je leven. Of voor je leven. Is blijkbaar zo belangrijk. Dan verwacht je ook dat daar vast wel een overzichtswerk van bestaat. Nou, je ging zoeken, vond ik niet. Nee. Zoals dat eerder gebeurt, ook met andere boeken. Een encyclopedie van zingeving of zoiets. Bestaat niet. Ja, je kunt, je hebt al hele specifieke vormen zingeving. Je hebt wel boeken over religie. Of je hebt boeken specifiek die gaan over bijvoorbeeld... het leren loslaten van dingen in je leven. Dat zijn vaak zelfhulpboeken-achtige. Zelfhulpboeken. Maar niet gewoon een historisch, antropologisch geïnformeerd overzicht van zingeving. Ja, precies. En dan over iets wat eigenlijk, waarvan je net schetst, dat is zo belangrijk voor je gezondheid. Ja. Het maakt je aantrekkelijker, het maakt je gelukkiger. En toch is er geen boek geschreven die dat... Maar waarom is dat boek nodig? Hebben mensen zo'n tekort aan dit hele verhaal dan? Feitelijk wel. Kijk, in de eerste plaats heb ik het boek ook geschreven vanuit een intellectuele interesse. Toen ik begon, zo'n 3 jaar geleden... dacht ik van, oh, wat fascinerend. Ik ga dat eens proberen bij elkaar te brengen. Nou, maar altijd is de vraag heel relevant, Stefan, van waarom is zo'n boek dan nodig? Ja. Nou, voor heel veel jongeren, als je kijkt van... daar zijn ook weer recente onderzoeken bijvoorbeeld van het IRVM... en het Trimbos Instituut, laten zien dat ongeveer de helft van de jongeren... hebben mentale problemen. En bijna een kwart van de jongeren, en dan hebben we het specifiek over studenten... vindt hun bestaan uitzichtloos. Wacht even hoor. Heel interessant. De helft van de jongeren heeft mentale problemen? Ja, 44%. Bijna de helft. Bijna de helft. Veel, ja. En een kwart... ziet zijn leven als uitzichtloos? Uitzichtloos, niet te geloven. Dus een recent onderzoek. De term levensmoeheid wordt zelfs gebruikt. En dit is een recent onderzoek van het RIVM. Het RIVM, dat is afgelopen juli gepubliceerd. Het rapport als pdf-file staat online. Ja. Nou betekent dat niet dat ze dat continu hebben. Ik moet het even verder specificeren. Dat gevoel hadden ze de afgelopen 4 weken. Terwijl ze werden geïnterviewd. Dus in de afgelopen 4 weken hadden dus ongeveer de helft van de jongeren... mentale problemen. En ook een vorm van eenzaamheid. En een kwart zag hun leven als uitzichtloos. Dan denk je ook, hey, hier zit ook misschien een behoefte aan zingeving. En dan kijk je ook van wat er nog meer is gedaan. En dan zie je dat mensen zijn die schrijven, journalisten zoals ook Arjen van Velen, die zeggen van er is blijkbaar heel veel behoefte aan zingeving, maar er is maar heel weinig aanbod aan zingeving. En hier ligt dan waarschijnlijk een kans. Volgens mij is het bijzonder nuttig dat mensen eens een keer een overzicht krijgen van al die zingevingsvormen, zingevingsbronnen. Ja. Ik vind het ook grappig dat jij dit zo beschrijft, omdat, Stefan, een woord dat nogal eens valt in onze podcast is de inmiddels befaamde zingevingscrisis. We hebben natuurlijk in deze podcast allerlei mensen gehad. Of nou psychologen waren, filosofen, journalisten. Het verlies aan zingeving betreuren. Ja, en ook echt specifiek spreken van er is een zingevingscrisis. Ja, klopt. Ja, dus heel veel mensen die met een zekere spijt of nostalgie constateren dat we heel veel kwijtgeraakt zijn in de afgelopen, 40, 50 jaar. Niemand zegt daar moeten we naar achter terug. Dat is natuurlijk ook niet te doen. Maar het verlies van gemeenschappen, tradities, verworteling. Klopt. Het gevoel waar je vandaan komt, waar je thuis hoort. En wat het zin geeft, hoop geeft. Doel geeft aan je leven. Ik denk ook aan de klimaatcrisis, waar ook wel heel wat jongeren denken van, hoe lang gaat het allemaal nog duren? Dus dat, er is wat dat betreft wel een soort, ik noem het wel eens een soort einde der tijden gevoel bij veel mensen. Ze komen bovendien ook nog uit de COVID-crisis. Hè, die jongeren, ja. Die lange tijd geen effectieve persoonlijke contacten, sociale contacten gehad. Daarnaast hebben ze natuurlijk een enorm aanbod van sociale media waar ze zichzelf nog in kunnen kwijtraken. Word je niet per se gelukkiger van altijd? Niet gelukkiger altijd van. En niet te vergeten, wordt ook enorm veel van hun gevraagd. Juist weer. Er wordt gedacht van we moeten een cv opbouwen. En die studie was dit. Deze studie was specifiek naar studenten gedaan. En dat ook in de tijd nog dat ze dus ook een enorme schuld aan het opbouwen waren. Dus dat ook nog is, jongeren zitten echt in een. Dat was verhaal. Maar ik bedoel, we hebben net een verkiezingsuitslag gehad van waarin een kwart van de bevolking stemt op de PVV. En ook daar laat onderzoek zien dat mensen die op zulke partijen stemmen gemiddeld genomen ongelukkiger, eenzamer zijn dan andere stemmers. Dus het is niet alleen jongeren. Klopt. En dat op zich is het ook vreemd dat bijvoorbeeld het CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek, slechts onderscheid maakt tussen vier vormen van zingeving. Ik vind dat heel vreemd. Die hebben dus niet de zingeving, dacht ik van, dat moet blijkbaar een belangrijk onderwerp zijn. Ga je kijken van hoe de Nederlandse overheid daarmee omgaat, ook dan valt dat tegen. Ze noemen geloof ik sociale relaties, religie en spiritualiteit, persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling en het streven naar het ervaren van transcendentie. Het idee dat je een gevoel dat je uitmaakt van iets groters. Ja, de natuur, harmonie met de natuur, maar ook de bijzondere grote gevoelens. Zeg maar. Ja. Het kan met kunst te maken hebben, met natuur. Dat zijn dan de vier categorieën. Heel veel andere categorieën, zoals het helpen van anderen of het begrijpen van de wereld, zoals ik het noemde. Dat zou je dan onder transcendentie kunnen plaatsen misschien. Maar toen dacht ik, je hebt nog veel meer vormen van zingeving. Laat ik eens kijken welke dat zijn. Ja. Behalve die vier. Ja. Waar dan onderzoek naar wordt gedaan. En ik vind hier ook wel dat zelfs de overheid hier iets in een steekje laat vallen. Want het lijkt me dat je schetst een beeld eigenlijk van misschien niet alleen de overheid, maar ook of instanties zoals het CBS, maar dat eigenlijk als samenleving min of meer, en ook als denkers, academici, misschien ook wel je gaten laten vallen. Omdat je zegt van nou, tot mijn verbazing kwam ik erachter dat ik de enige, dat dit het eerste naslagwerk is wat er is. Interessant, om die geschiedenis van zingeving. Dus ik ga nu een beetje het plat slaan, maar we zijn ongelukkiger dan ooit misschien wel. En zeker ook jongeren worstelen ermee. Nou, je zou kunnen zeggen dat het invloed heeft ook op onze politiek. Hè? De keuzes die gemaakt worden van mensen die duidelijk, blijkt uit onderzoek, het meest ongelukkig zijn. Ja. En misschien ook een soort uitzichtloosheid zien en dan maar denken, nou, dan stemmen we maar op iemand met de grootste middelvinger, zei Josse de Voogd in onze vorige aflevering. Ja. Het heeft invloed op ieders persoonlijk gezondheid, geluk en aantrekkelijkheid. Precies. Ook niet onbelangrijk. Mm-hmm. Ja. En toch en zie jij van wat? Waarom zijn we hier zo weinig mee bezig? Exact. Vooral waarom is er zo weinig empirische aandacht voor? Daar bedoel ik mee dat mensen is een overzicht gaan maken van al die verschillende manieren of bronnen van het geven van zin en doel aan categorisering. Zodat je dat op zijn minst kunt aanbieden. En even verder ben ik geen persoonlijke hulpverlener, maar ik ben dus wel een empirische, noem maar historicus. Ja. Dat klinkt een beetje als een tegenstelling, maar zo zie ik het wel. Dus ik vind het fascinerend om dat heel precies vanuit de bronnen bijeen te brengen. Ja. En dan kunnen andere mensen daar hun voordeel mee doen. Het boek is wel uiteindelijk anders geworden dan ik aanvankelijk had gedacht. Want ik heb dus ook de vraag gesteld, helemaal aan het eind, zoals je misschien hebt gezien. Van, kunnen we nou vanuit die vormen van zingeving uit de wereld, die soms ook heel erg exotisch voor ons en misschien ook wel ver van een bed staan, overkomen, kunnen we dan toch nog daar een zo goed mogelijke keuze uitmaken? Die vraag heb ik wel proberen te beantwoorden. Dat zag ik het interessante van je boek, dat het niet alleen blijft bij de beschrijving van de geschiedenis, maar dat je uiteindelijk ook een soort handreiking doet. Misschien wel met in je achterhoofd die mensen waarvan jij nu ook ziet en leest vanuit onderzoek, dat er een hoop mensen zijn die hiermee worstelen. Dat je denkt van, nou, dan gaan we die ook een handje helpen aan het eind. Maar daar komen we zo meteen over te spreken. Mag ik eens nog even een academische vraag stellen? Ja. Wat bedoelen wij met zingeving? Dus je gaat kijken naar soort, wat we noemen familiegelijkenissen in verschillende talen. En dan zie je dat er wel een soort consensus, althans in de meeste talen en culturen, dat er een soort consensus bestaat dat zingeving is, zeg maar, de manier, daar gaat het om, dus het geven van zin, de manier waarop mensen een doel en een betekenis geven, noem het allemaal zin. Dus een bepaald levensdoel of een bepaald betekenis geven aan hun eigen bestaan. Ja. En dat kan dus heel breed zijn. Heel breed. Ja, het kan van lopen van religie tot bijvoorbeeld arbeidsethos. Van genot tot iets doen voor het klimaat. Van genot tot ook iets negatiefs als het verkrijgen van zoveel mogelijk macht, bijvoorbeeld. Oh ja. Dat je leven niet zeg maar het ene domme feit na het andere is, maar een soort verhaal vertelt. Ah, dat is heel correct. Ja, dat is ook iets wat steeds vaker terugkwam. En aan het eind heb ik dat ook een van de verklaringen genoemd. Mensen zijn, zeker als ze wat ouder worden, bezig met een soort levensverhaal van zichzelf te maken. Want zingeving is niet altijd iets waarvoor je zelf heel bewust kiest. Maar wat ook toevallig tijdens je leven op je pad komt. Waar je eigenlijk mee wordt opgevoed. Hè? Denk aan een geloof. Maar ook waar je wordt verliefd op iemand. En dan ga je geen rationele beslissing maken. Niet altijd tenminste. Om voor die of geen partner te kiezen. Maar je wordt gewoon smoor verliefd. En je gaat daarmee iets uitproberen. En dat kan dan goed gaan of niet goed gaan. En dan pas achteraf denk je van ja, nee. En mijn leven zit zo in elkaar. Eens is, en dan gaan mensen vaak een narratief met een begin en een hoogtepunt, een eind. Ja. Dit ben ik, ja. Nou, een eind is dan meestal nog niet in zicht. Maar dat levensnarratief is ook, zeg maar... Ja, maar je kunt erover nadenken natuurlijk van... Mocht ik tijd van leven hebben, hoe wil ik oud worden? Ja, voor zover je daar invloed op hebt. Maar je kunt misschien een aantal beslissingen nemen. Ja. Als je daar verstandig over nadenkt. Maar het interessante is dus dat er altijd momenten zijn in iemands leven. Dat zie je dan wel in die zogeheten life narratives. Zoals in het Engels worden genoemd. En die ook door psychologen worden bestudeerd. Ik heb daar trouwens veel bewondering voor gekregen. Hoe ze dat allemaal hebben bij elkaar gebracht. Dat mensen toch altijd in een bepaalde crisis belanden. Zelfs mensen waarvan het lijkt, of voor wie het lijkt, dat ze alle schaapjes op het droge hebben. Een goed huis, leuke kinderen, leuk werk. Ja. Maar waar doe ik het eigenlijk voor? Waarom ben ik hier? Letterlijk die vraag. Ja, en dan val je dus toch weer terug op die vraag van... wat is er dan nog meer in het leven? En nou, die zinsherhalingsvormen, een aantal daarvan... vond ik zelf ook, ik weet niet wat jullie van vonden... maar dat waren voor mij ook een soort eye-opener. Ja, nou zeker. Ze zeker niet allemaal. Nee, want je bandelt er heel veel. Ik geloof 180 verschillende zingevingsvormen. Er zijn nog veel meer. Maar, 30 thema's. Ja. Je hebt miljoenen artikelen en boeken ben je doorgewerkt. Nou, digitaal. Hè? Dus niet allemaal doorgewerkt. Ik heb een selectie gemaakt van de meest voorkomende trefwoorden... in miljoenen artikelen. Ja. Zeker. Er komt dus heel veel verschillende dingen langs. Maar waar je mee begint eigenlijk... is het thema onsterfelijkheid. Omdat je ook schrijft... alle zingeving begint met de bewustwording... van onze sterfelijkheid. Dat is uiteindelijk de kern. We weten, er komt ooit een einde aan. Ja, precies. Ik denk dat mensen daar heel bewust dan op een gegeven moment van worden. De dood is dan... onze sterfelijkheid wordt dan als erg ervaren. De dood is erg, want er komt een eind aan. Er zijn ook allerlei levensbeschouwingen en religies... die dan natuurlijk hoop geven op verlossing of een eeuwig leven. Maar je eigen leven, zoals je hier leidt, daar komt een eind aan. Dat is duidelijk. Mm-hmm. Maar dan is het niet zozeer die dood het grootste probleem. Maar ineens een leven zonder zin wordt dan het grootste probleem. Dus de dood is erg, maar een leven zonder zin is nog veel erger. Ja, daar kom je uiteindelijk op. Ja. Maar het valt ook op in het hoofdstuk zelf... Die worsteling met de dood, die is al zo oud als de mensen zelf ongeveer. Want je haalt een voorbeeld aan van de Gilgamesh-epos. Dat is, 4000 jaar geleden, 2000 voor Christus of zo? Ouder dan de Bijbel. 2700 voor Christus, ja. Het is bijna 5000 jaar oud. Ja, echt nog een stuk ouder dan de Bijbel wat dat betreft. Ook daar komt de zondvloed al voor, ja. Fascinerend, ja. Ja, en daar zie je al dat mensen worstelen met de sterfelijkheid... en dat ze op zoek gaan naar een soort... Het levenselixer. Een wondermiddel om eeuwig te kunnen blijven leven. Ja, klopt. Het is zo'n groot probleem. En dat zie je als een terugkerend thema... dat mensen op zoek gaan naar onsterfelijkheid. Dat vond ik ook een leuke. Dat zit meer in jouw boek. Af en toe ook van gewoon een beetje smeuïge verhaaldetails. Dat is wel de bedoeling, ja. Af en toe. Ja, dat ook het is niet alleen maar een stoppedie. Nee, precies. Mensen gingen ook op zoek naar de steen der wijze. Ja. Dat kennen wij misschien van Harry Potter, komt dat ook weer voor, geloof ik, toch? Bijvoorbeeld, ja. Dat is een heel oud begrip, zeker. Al uit de oudheid komt het. Ja. De alchemie, het idee van je kan dan gewone metalen, kan je goud van maken. Daar kun je goud van maken, daar ging het om. Als je ermee in aanraking komt, dan krijg je ook het eeuwige leven. Maar wat mij verbaasde van wat ik las, ik dacht, dat is altijd een beetje iets voor kwakzalvers, zoals we dat nu zouden noemen, maar ook iemand als Isaac Newton, die wij natuurlijk op een voetstuk hebben geplaatst als een van de grootste wetenschappers uit de geschiedenis. Precies. Die was er ook mee bezig. Het is ongelooflijk. Hij heeft zich bijna 30 jaar van zijn leven... hij is flink heel oud geworden, die man, bijna 90... heeft zich 30 jaar van zijn leven aangewijd... aan de bij elkaar brengen van alle antieke bronnen over die alchemie. En hij was ervan overtuigd dat alle kennis eigenlijk al bij Pythagoras was. Maar al die kennis was ondertussen gecorrumpeerd in de loop der tijd, in de loop der eeuwen. En we wisten dat niet meer te achterhalen. Dus hij dacht van, ik ga dat nog helemaal doen en helemaal bij elkaar brengen. En dan vind ik het antwoord op de steen der wijze. En de mythe gaat, het spannend verhaal gaat, is dat uiteindelijk zijn hondje, die hij had van wat oude papieren die hij dan allemaal had verzameld, had hij door elkaar gehaald. En die belachen, die dwaalden door de kamer. En zowaar viel hij in het vuur. En uiteindelijk is die kennis dan alsnog verloren gegaan. Zo gaan die dingen. Niet kapot checken. Dat zijn de mooie verhalen. Maar Newton is er niet uitgekomen. Nee, hij hoopte ook het eeuwige leven daarmee te vinden. Ja, natuurlijk. In ieder geval wilde hij het probleem oplossen van die steen der wijze. Dus hoe kunnen wij nu uit lood of uit metalen goud maken? Daar ging het om. Maar hij was ook wel in zover ketters dat hij ook wel geloofde dat als we dat hebben bereikt, dan moet dat een aanwijzing zijn voor het levenselixer. Dat zie ik in meerdere van zijn bronnen. Ja. Nou ja, je ziet dus dat mensen door de geschiedenis heen bezig zijn met hoe kunnen we die sterfelijkheid... Je vindt het overal in China, in India, in Afrika. Ja, overal. En eigenlijk ook nog dat in de moderne tijd. En dan kunnen lachen doen over zo'n steen der wijze. Maar je hebt nu natuurlijk het transhumanisme. Ja. Maar serieuze denkers, in ieder geval Noah Harari, is daar natuurlijk heel erg mee bezig. Zeker. En mensen die zaten invriezen en hun brein hopen dat het overleeft en dat soort dingen. Precies. Nou, die klinken wat science fiction-achtig, maar er zijn ook heel veel, ik ken ze zelfs. Ik heb zelfs wat vrienden die in Groningen hier werk aan doen. Dus zoeken naar levensverlenging. Van welke manier kunnen we nou bepaalde, het zogeheten ouderdomsgen, hè, zoals het wordt genoemd, wel traceren. En als dat is gevonden, dan zouden we dat kunnen uitschakelen. Het zou natuurlijk een ramp zijn voor de wereld, lijkt me. Maar goed, dit lost het probleem niet op natuurlijk. Als je leven essentieel zinloos is, dan of je nou 100, dat is alleen maar erger als je langer leeft. Helemaal waar. En dat is precies wat ik zeg. Prachtig, ik had mijn woorden uit de mond. Ja. Misschien heb je ze wel uit mijn mond gehaald. Nee, inderdaad, wat ik ook zeg aan het eind van het hoofdstuk, het lost geen enkel probleem op. Het wordt misschien alleen nog maar zinlozer, dat leven, omdat je eindeloos veel tijd hebt. Waarom zou je überhaupt nog iets afronden? Als je schrijft, de dood is erger, maar een leven zonder zin is, beslist, is erger. Ja, dat klinkt wel als een tegenstelling, maar het is wel zo. Je bent de geschiedenis doorgegaan. Van niet alleen westers geschiedenis, maar nadrukkelijk ook Afrikaanse, Aziatische geschiedenis. Dat is heel interessant, want daar weten we natuurlijk niet zo heel veel vanaf. Welke periode van de geschiedenis vond je zelf het meest interessant eigenlijk om mee bezig te zijn? Moeilijke vraag is dat. Maar ik ben altijd een soort liefhebber van de oudheid geweest. Daar kan ik weinig aan veranderen. En dat heeft te maken, Jaspers heeft het ook over, hè, dat zogeheten axiale tijden. Dat daar eigenlijk een van de grote ontwikkelingen heeft plaatsgevonden. De axiale tijden? Het is een oud begrip. We hoeven er ook niet verder op in te gaan. Maar dat het een van de vormende tijden was van de mensheid. De klassieke oudheid vooral. Hè, de vroege oudheid. Dus de Grieken, de Romeinen, de oudheid. 600 voor Christus een beetje. Dat al die culturen een omwenteling plaatsvinden. En dat zie je. Dan moet je denken, dat is ook de periode van Pythagoras, Socrates, Plato in het Westen. Maar ook de periode van Confucius in China. De periode van Boeddha in India. Dus er moet iets heel bijzonders zijn geweest. In de lucht hebben gezegd. Een enorme omwenteling die heeft plaatsgevonden. Vond ook plaats, fascinerend genoeg, in het hedendaagse Nigeria. Bij de Yoruba's. En daar woonde een, voor heel veel mensen hier in het Westen, volstrekt onbekende filosoof, Orun Mila genoemd. Ja, en wat je dan ziet bij zelfs in de Afrikaanse filosofie, dat je heel duidelijke richtsnoeren krijgt voor van hoe kan ik mijn leven zo goed mogelijk doorkomen? Wat is het goede leven in feite? En dat zie je dus op heel veel plekken in de wereld. Ja. Ik snap de encyclopedische interesse natuurlijk. Het is ontzettend leuk om dit allemaal op rij te zetten. Ja. Hoeveel daarvan is nou echt toegankelijk voor ons? Want ik kan me ook wel voorstellen dat, we hebben natuurlijk net het probleem geschetst. Jongeren in het Westen, min of meer ontworteld geraakt, los van gemeenschappen. Postverlichtingskinderen, zou ik maar zeggen. In hoeverre hebben die toegang tot het denken, de zingeving van heel goede vraag. Een Afrikaanse filosoof uit 600 voor Christus? Dat is wel een vraag die ik dan heb. Prachtig. Nee, dat soort vragen krijgen ook pas diepte als je dan ook die filosofen met elkaar gaat vergelijken. Hè? Dus niet alleen met Socrates, maar ook met Confucius, met Aristoteles. En dan zie je dat zo iemand als Orun Mila eigenlijk een tegenovergestelde mening bijvoorbeeld heeft met Aristoteles. Wat bijvoorbeeld over zogeheten zelfliefde en eerbaarheid. Aristoteles zegt van je moet altijd je eigen eer verdedigen. En Orun Mila, trouwens ook Confucius zegt dat, je moet vooral de eer van de anderen verdedigen. Je moet zelf zo sterk zijn in je eigen eerbaarheidsgevoel, dat je altijd moet kijken of iemand anders eer zou moeten verdedigen. Ja. En je zou kunnen zeggen, als je gelooft dat de waarheid in het midden ligt, dan zou je ook hier kunnen zeggen, weet je wat, en dat noem ik dan ook in mijn boek, wat hier belangrijk is van dat je ook zowel je kunt doen aan zelfliefde, dus je eigen eer verdedigen, als proberen liefde te kunnen geven aan anderen. Hè? Dus zoveel mogelijk eer aan de ander te geven. En dan denk je van, dat is waar. Dus om een gelukkig mens en ook een zinvol leven te kunnen leiden, moet je misschien ook zelf accepteren en vinden dat je er mag zijn. Hè? Dus dat wordt dan zelfliefde genoemd. Hè? Wat een beetje egoïstisch lijkt en egocentrisch is, maar zonder de zelfliefde kan je eigenlijk ook geen liefde aan anderen geven. En dat wordt wel eens onderschat. En dat soort evenwichten ben ik heel vaak naar op zoek in mijn boek. En, mag ik een vraag? Dat is een beetje een kritische vraag. Tuurlijk. Ik heb natuurlijk ook even theoloog, ik ben geïnteresseerd. Ja. Even in het register gekeken of de naam Jezus überhaupt voorkomt. Eén keer, noem je de bergreden. Ja. Ik dacht hier meteen, heb je naast de lief als jezelf of zo? Ja. We hebben dat toch allemaal in onze cultuur al zitten, deze bronnen? Ja. Dan moeten we daarvan naar Nigeria in 600 voor Christus? Encyclopedie snap ik het, hè? Het is leuk. Ja. Wat van ver haalt, weghaalt, is ook lekker. Ja. Maar we wisten dat toch al? Ja, dat kun je zeggen. Van sommige dingen wisten we al. Maar kom er dan ook in. Dus zeker voor ons, als je dus als in een soort judeo-christelijke samenleving opgroeit, zoals de Nederlandse, dan zitten heel veel van die zeg maar maxims of principes zitten al in je. En dan hoef je niet eens zeg maar diep religieus voor te zijn. Die krijg je echt gewoon mee vanuit je cultuur. Helemaal waar. Maar dan zijn er een aantal waar mensen toch, en dat is fascinerend, ook al groeien mensen op als zelfs een gelovig christen, religie is vaak nooit de enige zingevingsvorm voor de meeste mensen. Dat is fascinerend. Hè? Je zou denken van, monniken en kluizenaars daar gelaten. Dat kan ik me voorstellen. Je zou denken van, we zijn dus blijkbaar ook nog steeds op zoek naar iets anders. Dus ja. De vraag blijft, van is religie of is het geloof dan voldoende om een zinvol leven te leiden? Misschien de meeste, zeg maar de meest extreme of radicale gelovigen om ons zouden zeggen, jawel, voor mij wel, dat kan. Ik ontken niet dat dat niet mogelijk is. Maar er zijn dus ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar betekenisvol werk, of dat evenwicht tussen zelfliefde en het geven van liefde aan anderen. Ik kan me voorstellen dat je met enige metaforische en welwillende interpretatie ook heb je naast lief als jezelf, dat of keer de andere je wang toe, dat dat daar ook in zit. Ja? Maar zo mooi en zo letterlijk, zoals Orwell het heeft geformuleerd, heb ik het niet getrokken. Ik dacht, er zit misschien ook een strategische kant aan. Ja, ja. Dat je zegt, we zitten met een geseculariseerde generaties. Dat is misschien al 3 generaties diep. Ja. Als ik ze vertel van, je hebt in de westerse christelijke erfenis heb je heel veel liggen wat eigenlijk verwaarloosd is geraakt of verstoft is geraakt. Maar kijk eens wat mooie dingen we vinden in China, in Nigeria. Dat je langs een omweg het weer binnenhaalt of zo. Dan ziet het er weer fris uit. Ja. En dan denk ik, ach. Ja. Dus zoiets. Ja, ook wel een heel goed punt. Kan ik dat van je leggen over in het volgende boek? Zo werkt het al vaak. Je kunt het als strategisch iets zien. Ik geloof het ook wel. Je hebt al een punt. En die secularisering is ook een heel belangrijk. Wat je net noemt, inderdaad. Ik heb het wel eens met mijn collega in Leiden over gehad. Herman Pol, die ook zich bezighoudt met secularisering. Die hebben ook in deze podcast gehad. We zeggen het als theoloog wel eens tegen elkaar. Zodra je zegt dat van Jezus komt, dan zegt iedereen, dat hoeft niet. En zodra je zegt, een Chinese wijsgeer. Ja, exact. 2000 voor Christus heeft het ooit gezegd. Dan is het ineens geweldig. In ieder geval zie je dat er daar ook blijkbaar een evenwicht nodig is. Mensen gaan nog gapen als het weer over geloof of religie of christendom gaat. Maar als je zegt van, dit komt uit de hippe boeddhistische traditie. Of de hippe, Japanse, shintoïstische traditie. Hoe je het ook wil noemen. Of komt zelfs uit Afrika, waar ook die mooie muziek vandaan komt. Dan vinden mensen het ineens een stuk spannender. Ik vond dat zelf ook een interessant gedeelte van je boek. Want je noemt ook de Afrikaanse Descartes eigenlijk. Sarah Jacob, die ongeveer tegelijkertijd met Descartes. Ja, de Europese ongeveer tot dezelfde ideeën kwam. Dat is ongelooflijk. Natuurlijk niet de credits. Hij was, voor zover we dat precies kunnen dateren, was hij waarschijnlijk een kleine generatie eerder dan Descartes met zijn extreem scepticisme of systematische scepticisme. Ja. En dan is het ook heel vreemd dat hij dan de Descartes van Afrika van zo wordt genoemd, want je zou dan net zo goed Descartes eigenlijk de Sarah Jacob van Europa kunnen noemen. Ja. Klopt, dat is dat ook een bewuste, ik zei net strategisch naar jongeren in Ontwesten, maar ik kan me voorstellen, dat was ook in je boek over wetenschap natuurlijk zo. Je bent toch wel, dat vind je ook belangrijk, hè? De niet-westerse bronnen naar boven halen. Een soort ere weer ere toekomst. Ja, ja, ja. Dat heeft mij ook wel te maken met een soort intellectuele rechtvaardigheid. Precies. Maar geef nou credits, geef nou de eer aan de personen die bepaald iets voor het eerst hebben ontdacht. Ja. Of ook mede hebben bedacht. Het gaat niet altijd om wie de eerste is. Ja, dat vind ik mooi. Ja, bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met historicus Rens Bot en theoloog Stefan Paas over de geschiedenis van zingeving. Best wat eye-openers in je boek, Rens. Ik vroeg me af, had je zelf ook tijdens het researchen van het boek nog zo'n moment waarop je dacht van, wow, dit is voor mij echt een eye-opener. Ik had niet verwacht dat dit zo zit. Zeker. Dus ik noemde al dat streven naar punan, of punan, zoals het internationaal wordt genoemd. Dus het niet willen opleggen van de wensen, van je eigen wensen aan anderen. Ja. Dus streven naar extreme non-competitiviteit is het eigenlijk. Want we worden hier opgevoed in niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld als zeg maar zeer competitieve en ook zelfstandige en liefste. Nogal. Want als je niet wordt opgevoed als zelfstandige competitieve burgers, dan heb je het gevoel van, dan kan je niet eens overleven in deze maatschappij. En dat is heel triest. En er zijn dus werelden en ook zingevingsvormen waar juist competitiviteit bijna een taboe is. Dat is ook een andere uiterste, geef het toe. Maar wat ik heel mooi vond aan die Semai-bevolking in Malacca, hij is dan een keer genoemd aan het begin, was dat ze zelfs bij het importeren van de sporten, zoals tennis, die ontdoen ze, die sporten, van alle competitieve elementen. Dus we houden geen punten bij en het doel is niet zozeer om te winnen, maar om de bal zo terug te spelen dat hij zo fijn en zo makkelijk mogelijk kan worden teruggespeeld. En toen zei iemand tegen mij... zo speel ik ook altijd tafeltennis. Maar kan dus wel. Dat je dus niet per se altijd alles van een competitief element hoeft te voorzien. Jij schetst dat volk. Ja. Inderdaad, als ze zijn niet competitief. Nee. Wordt ze ook eigenlijk geleerd van wees niet boos. Gebruik geen geweld. Volstrekt geweldloos is het idee. Maar je schrijft zelf ook een beetje van dat is misschien wel makkelijker als je zo afgezonderd wordt. Ja, het lukt waarschijnlijk niet als je zelf in je bestaan wordt bedreigd door kolonisatoren. Als je af en toe je grenzen moet verdedigen. Ja, exact. Ja. Ja. Dus er zijn een aantal voorwaarden voor dat soort bevolkingen of bevolkingsgroepen om te kunnen bestaan. En vroeg of laat zullen ze vreselijk verdwijnen. Maar goed, er zit natuurlijk een idee in van sociale harmonie. Dus wat je net zegt, onze samenleving zo ongelooflijk competitief is. Mijn eigen gedachte is vaak dat het feit dat zoveel jongeren lijden aan het leven misschien daar al mee te maken heeft. Ik vermoed van wel. En dat het wel heel goed zou zijn als wij wat manieren konden vinden om wat minder competitief te worden. Absoluut. Of jongeren te leren dat als je iets verzamelt, dat het ook mooi is om te delen. En niet alleen te denken van, heb ik iets meer om weer de rat race te winnen? Ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja, heel fijn dat je dat zegt, want er zijn ook historische voorbeelden te noemen waarvan mensen ook lange tijd dachten, dit kan toch nooit werken. Want heel vaak als ik dit te berde breng, dan zeggen mensen, ja, maar we zitten nu helemaal in een competitieve samenleving. Dat delen, oké, dat bestaat wel als een soort verkooptroepje, ja. Sharing. Het heeft ons machtig en welvarend gemaakt, hè, dat idee. Maar toch, als je kijkt naar ook de recente geschiedenis, dachten mensen ook lange tijd dat kinderarbeid nooit zo kon worden afgeschaft. Slavernij. Omdat het dan de hele economie zou instorten. Ja. Maar ik denk dat we wel degelijk kunnen streven naar een iets minder competitieve samenleving. Ja. En dan hou jij voorbeelden aan in je boek waar je inspiratie uit kan halen. Ja. Gaat ook voor duurzaamheid. Dat is nu natuurlijk een hot thema. Ja. En misschien ook een bron van zingeving voor veel mensen. Zo beschrijf jij het ook wel in je boek. Maar dat is ook zoiets wat al veel ouder teruggaat dan wij ons kunnen voorstellen. Namelijk tot de 8e eeuw voor Christus. Waar je een soort van ultra-vegans had. De Jainisten uit India. Die wilden zelfs ook zo min mogelijk planten eten. Nou, ze wilden wel planten eten. Zolang je tenminste niet de wortel doodde. Dus je kon alle planten eten. En als je de wortel niet doodde, dan was dat geoorloofd. En als je de wortel wel doodde, was het in feite niet geoorloofd. En toch heeft die religie nog steeds het is een levensbeschouwing, maar het wordt ook als religie genoemd in India. Heeft nog steeds een paar miljoen aanhangers. Dus het is voor India's begrippen weinig, maar in totaal een aantallen toch flink. Ja. Het is een heel moeilijk vol te houden eetsysteem. Ook om gezond te zijn, zeker in die tijd. Ja, als je geen vlees mag eten, is natuurlijk... maar ook nog... Vergeet dan niet dat de mensen geen kennis hadden van bacteriën en ook niet van misschien de kleinste insectjes, voor zover ze zichtbaar waren, konden ze natuurlijk wel vaststellen. Men heeft toch ook vaak zo'n plumeau waarmee men de straat schoonveegt voor zich. Klopt. Zo zat geen enkel insect plat trapte. Maar als men bepaalde vruchten at bijvoorbeeld, dan die mocht je natuurlijk eten, want dan doodde je de plant niet, dan zat er heel vaak wel een klein wormpje in of een klein... Dus men kreeg die B12 ongemerkt binnen. Okay. Ook die verzamelaars leefden, die hadden toch geen B12 tekort. Dat is, dat is een interessant iets. Nou, je moet hebben van af en toe een wormpje wat je per ongeluk eet. Dat lijkt me was van hele strenge beweging. En zij waren als Jainisten ook al als een van de... Dus het idee dat hij achter zat was ook weer het proberen in harmonie te komen met de hele wereld. Dus niet alleen de mensen, maar ook de dieren en ook de aarde zelf. En dan zie je ook dat zij, hoewel ze nog niet konden voorspellen dat de duurzaamheid van de aarde misschien een eindige tijd had, dat duurzame streven al ruim 2800 jaar geleden is begonnen. Ja. En we belichten nu ook een beetje de exotische voorbeelden die je in je boek ook beschrijft. Maar dat vind ik opvallend. Je zou denken, oké, het loopt allemaal totaal uiteen. Als je de hele wereld overgaat, de wereld is zo divers. Iedereen is het totaal oneens met elkaar van wat het leven zin geeft. Maar jij beweert eigenlijk het tegenovergestelde. Want een van de belangrijkste conclusies uit je boek is het idee dat de mensheid al duizenden jaren van mening verschilt over de vraag wat de zin van het leven is. Dat dus niet klopt. Ja, dat inderdaad. Dat gebruik mensen zijn het eigenlijk helemaal niet zo oneens. Die in feite niet correct is. Heel veel van die zingevingsvormen vallen namelijk te categoriseren onder bredere thema's die ik ook noem. Ja, ik heb wel zo'n 180 zingevingsvormen vastgesteld. Wat voor sommigen heel specifiek zijn. Denk aan de notie van Ubuntu, wat dan een Bantu zingevingsvorm in Afrika is. Dat betekent ik ben omdat wij zijn. Dat is ook iets sociaals. Maar dat past dus heel goed onder dat sociale harmonie weer. En dus het is niet zo dat al die zingevingsvormen elkaar tegenspreken. En dat is weer het mooie, en dat is ook alweer genoemd. Je kunt dus die zingevingsvormen bij elkaar brengen. En dan moet je dus wel een beetje abstraheren. Geen enkele zingevingsvorm is helemaal exact gelijk aan de andere. Maar je kan dus onder wat ik dan noem zingevingsthema's brengen. En nog hogere groepen, dat je zegt van je hebt altruïstische vormen, egoïstische vormen, lange termijn, korte termijn. Ja. En die kan je dus ook weer daaronder brengen. Maar je kunt wel degelijk ze zeg maar samenbrengen tot thema's. Ja. Maar dan zou het dus kunnen dat ze, wanneer een bepaalde zingevingsvorm uit, laten we zeggen, Azië of Afrika transporteert naar een hoogtechnologische samenleving in het Westen of zo, dan kan het ook hele andere betekenissen krijgen. Want mensen zijn natuurlijk nooit alleen maar met dat zingeving ding bezig. Ja. Die passen dat weer in een leven dat er heel anders uitziet. Ja. Ja, denk aan mindfulness bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld. Maar ook de ikigai, die ik noem hem even. Ja. Dat is een vorm van streven naar geluk. Eigenlijk betekent dat letterlijk waarvoor je bed uitkomt in het Japans. Komt uit Japan, daar komen dan zeg maar vier ideeën bij elkaar. Eentje is zeg maar je roeping. En de andere is waar je goed in bent en waar je geld mee kunt verdienen. En ook nog eentje waar je plezier in hebt. Ja. Nou, daar waar die vier dingen samenvallen, waar die dingen intersecteren, zeg maar, dat is je ikigai, dat is je geluk. Ja. Nou, wat blijkt nu? Die hele filosofische en bijna religieuze notie bij de Shintoïsten in Japan wordt nu in het Westen gebruikt bij management. Om meer betekenis te geven aan je werk. Zo slim en venijnig zijn die managementgoeroes. Dus vandaar, dat is jouw ikigai en dat moet je dus gaan doen in je werk. Nou, maar dat is dus precies, natuurlijk, hoe zou ik het zeggen, religieuze mensen of theologische experts vaak kritisch op zijn dat die dingen geleend worden, ingepast voor een totaal andere wereldbeschouwing die vaak draait om geld, economie. He, dus je kunt er neo-marxistisch naar kijken. Wie komt dit nou eigenlijk ten goede? En dat wij hier in het Westen allerlei spirituele dingetjes importeren om de arbeiders gelukkiger te houden en niet te laten mopperen. Of anders gezegd, de hele wereld leeg te trekken en ons er nog happy over te voelen ook, ons niet schuldig te voelen. En dus dat je aan een soort zielsmanagement doet om niet toe te komen aan de sociale, kritische vragen die groter zijn. Ik geloof dat Ulrich Beck ooit zei, we zijn vooral bezig met biografische oplossingen voor systeemfouten. Dus we zitten in een systeem wat echt mis is. En nou plunderen we de hele wereld op zoek naar dingetjes om ons goed mee te voelen. Ik zeg het heel kritisch, hè? Maar, ik snap het. Dat kan een probleem En nu hebben ze gelukkig een encyclopedie. Maar nu kom ik zeggen, dat is niet de bedoeling van dit boek. Dat is niet de bedoeling dat ik zomaar iets uitpak. En daarom kom ik ook zeg maar, bij dat laatste hoofdstuk. Kijk vooral naar bijvoorbeeld ik geef heel erg veel waarde aan intrinsiek lange termijn zingeving. Ik weet niet of jullie die term nog kunt herinneren. Van, heel veel zingeving lijkt lange termijn. Oh, daar kan ik nog wel jaren mee vooruit. Terwijl er eigenlijk ook altijd een kortere termijn invulling van bestaat. Nou ja, dat klinkt wat abstract, maar je kan je eens voorstellen bij ook het streven naar geluk bijvoorbeeld. Ja, dat in feite hoop je dat dat lange termijn van aard blijft, maar steeds ben je toch weer op zoek naar die bevrediging van je geluksgevoelens, waar het gepaard gaat met hoeveel dopamine in je hersenen. En als dat ophoudt, dan is ook je gelukservaring weg. Maar er zijn ook zeg maar meer intrinsiek lange termijn zingevingsvormen. En een van mijn aanbevelingen zou zijn, kies op zijn minst daar ook een van, zodat je niet in een zogeheten lege nest syndroom terecht komt. Nou, een voorbeeld waar ik zelf dus naar streef is het proberen begrijpen van de wereld. Hè? Ja. Dan zeg je, dat is een heel brede zingevingsvorm. Hij is nogal wetenschappelijk van aard. Maar er zijn ook niet-wetenschappers, of je nou journalist bent of waarheidszoeker, zeg maar. Ja. Waarmee je die vraag dat is waar. Ik kan daar. Dus stel die vraag dan, neem die vraag dan wel serieus. Dat je ook afvraagt van het begrijpen van de wereld betekent dan eigenlijk ook dat je wil begrijpen waarom er überhaupt iets is in plaats van niets is. Ja. Dat is misschien wel de meest essentiële vraag. Je kunt hier wel een heel leven inderdaad aan wijden. Dus ook een periode dat je minder gelukkig bent, of dat het qua gezondheid minder gaat of zo. Dan is dit nog een vraag waar je zingeving uit kan halen. Dingen, bijvoorbeeld het bieden en het, wat dan wederkerig is, maar het bieden en het geven van troosten. Een van de belangrijkste dingen in het leven. Er zijn voor een ander. Dat is ook heel essentieel. Dirk de Wachter, de psychiater, noemt dat wel het gewone. Dat is heel simpel. Dat je er bent, je elkaar in de ogen kijkt, vasthoudt. Elkaar voelt. Dat kan ook een bron van zingeving zijn. Absoluut. En ook een langdurige bron die niet opeens weg kan vallen. Want dat is iets wat je in principe altijd zou kunnen doen. Zolang je bij bewustzijn bent, tenminste, kun je dat uitvoeren. Dat is ook essentieel trouwens. Ja, vind ik leuk. Ben je in de geschiedenis van de zingeving, ben je ook op een plek of een periode of een plaats tegengekomen waar geen zingeving was? Nee. Ik ben wel op noties, zoals het kosmisch nihilisme, zoals het wordt genoemd. Je hebt ook het existentialistisch nihilisme, maar tegengekomen of terechtgekomen, waarbij filosofen zeiden van nee, zelfs het idee. Dus de existentialisten geloven dat je zelf verantwoordelijk bent voor zingeving. Wordt niet van bovenaf opgelegd, maar er bestaat misschien geen absolute zingeving, maar die is subjectief. En daarmee kan je toch gelukkig zijn. Daarmee is feitelijk het leven absurd, hè, zei Camus. Maar je hebt ook de kosmische nihilisten, die gaan nog een stapje verder. Die zeggen van, nee, maar zelfs het idee of zelfs het streven om zin proberen te geven aan je eigen leven, zoals de existentialisten dat menen te kunnen, is al zinloos. Ja, dat is ook heel extreem. Ja, dat is een vorm van denken, maar dat is nogal zeg maar sofistisch of zeg maar intellectueel. En dat zie je niet heel veel in de praktijk. Wat je wel in de praktijk op verschillende momenten in de geschiedenis hebt gezien, zijn de einde tijdbeweging die bijvoorbeeld zeggen van het houdt nu allemaal op. We hoeven niks meer te doen. We kunnen net zo goed ermee stoppen, het beltje beneden gooien of massaal zelfmoord plegen. Dat gebeurt dus ook. En dat is toch ook wel. Zij zagen het als een vorm van zingeving. Die noemt hem als een van de voorbeelden. Het is niet een vorm die je aanbeveelt. Ik vond dat ik hem moest noemen, maar het valt wel onder het kopje zingeving in extremis. Namelijk de totale afkering van de wereld. Ik had er eigenlijk misschien een telefoonnummer moeten bijzetten van doe dit alsjeblieft niet. Stichting correlatie. Ja, maar je schrijft, zelfs in Auschwitz konden mensen zingeving vinden. Ja, nou daar richt ik mij dan wel. Die ervaring, dat is nog wat nog enigszins arrogant natuurlijk om dat te zeggen. Misschien als wetenschapper. Maar ik richt me daar dan wel op specifiek op bepaalde ervaringen van mensen die dat hebben opgeschreven. Ja, en dan denk je vooral aan die beroemde boeken van Primo Levi. Hè, is dat een mens? Of ook Viktor Frankl. Hè, zijn boek over... Die vonden ook zeg maar bepaalde zingevingsvormen. Elie Wiesel. Die zelf in een concentratiekamp hebben gezeten. Een vernietigingskamp zelfs. Ja. En ze hebben het overleefd, deze mensen. Dus ze hebben het ook kunnen opschrijven. En dan gaat het bijvoorbeeld te streven naar het behouden van menselijke waardigheid. Daar streeft Primo Levi naar. Als dus zelfs in de meest extreme vorm. Ik wil mijn eigen waardigheid behouden. Wat hij in dat kamp dus wel, daar is hij wel in geslaagd. Maar hij heeft wel toch aan het eind van zijn leven is hij uit zijn appartement in Turijn gesprongen. Zoals misschien jullie weten. Maar Viktor Frankl heeft het er beter van afgebracht. Die is nog heel oud geworden. Maar ik ga dus nog een stap verder. Ik wilde het gedachte-experiment verder laten gaan dan alleen maar die beschrijvingen van mensen als die Auschwitz hebben overleefd. En ik vroeg me af, van, bestaat er dan ook een vorm van zingeving nog in de laatste minuut of zeg maar seconde dat je in zo'n absurde en het allerverschrikkelijkste plek op aarde, namelijk de gaskamer, staat? Ja. Ik ging daar ook naar zoeken, want je gaat het doortrekken. En ik vond het trouwens ook op automatisch digitale wijze, moet ik zeggen, dat ik ineens op recensies kwam van een boek van Schwarz Bart, die beschrijft, dit gaat dus specifiek om historische fictie, dat is niet waar gebeurd, maar Schwarz Bart is wel een, ik noemde het boek van hem, de Rechtvaardigen heet het, is wel de een overlever van, een nakomeling van Holocaust-overlevers. En hij stelt zich voor dat een van die jongeren die toen in de gaskamer stonden, terwijl het gas binnen stroomt, draagt hij, zeg maar, het is geen makkelijk boek trouwens, draagt hij een heel beroemd gedicht voor dat eigenlijk alle Joodse medestanders kennen, een dicht over liefde. En ze proberen dat dan mee te prevelen zolang het nog kan. Dat is natuurlijk niet lang. Maar, hij probeert dan aannemelijk te maken dat er dus zelfs nog zingeving zou hebben bestaan in zoiets ongelooflijks als uitzichtloze plek. Ongelooflijk. Ja. Jongen, dat is... Ik kan me voorstellen, een van de diepste krochten van het menselijk bestaan waar je dan belandt. Ja. In zoektocht naar zingeving. In hoeverre als zingeving inderdaad een motor is ook voor overleving in zulke omstandigheden. Ja. Dan moet het ook wel een beetje rekening houden met selectiebias. In de zin dat degene die het overleefd hebben waarschijnlijk ook degene zijn inderdaad die enige zingeving hebben kunnen bewerkstelligen. Terwijl misschien heel veel mensen het gewoon niet meer weten. En misschien gewoon opgave of wat dan ook. Ja. Ook het leren, het loslaten, dat is trouwens eigenlijk ook wel een bestaand iets. Ja. Maar goed, het uiteindelijk toch het overgeven aan iets. Ja. Je had het net over dat kosmisch nihilisme. Dus de mensen die zeggen van, objectief gezien heeft het leven geen zin. Mm-hmm. En de kosmisch nihilisten die gaan nog verder. Die zeggen, wat je ook zelf bedenkt, joh, het heeft eigenlijk allemaal geen zin. Kan je denken, wat bizar om dat aan te hangen, zeg maar, dat idee. Maar jij schrijft in je boek ook dat neurowetenschappelijk of biologisch gezien is zingeving eigenlijk niet te begrijpen. De evolutietheorie laat zien dat de evolutie een doelloos en richtingloos proces is. En dat het eigenlijk alleen maar toeval is dat je bestaat. Ja, dat is eigenlijk wat kosmisch nihilist in zekere zin zeggen. Althans, zo kijken biologen ernaar. Heel specifiek naar het natuurwetenschappelijk perspectief. Random. Dat is voor hen, zeg maar, de waarheid. En daarbij zeg ik wel meteen, maar het natuurwetenschappelijk perspectief is niet het enige. Ik kan zeggen dat, ook omdat, als je noem maar iets moois als de Renaissance in 15e eeuw Italië wil verklaren, dan is het onzin om dat terug te voeren naar de elementaire deeltjes van de fysica. Om dat te begrijpen wil je de historische context, maar ook wat is gebeurd in Byzantium, de val van Constantinopel, dat wil je begrijpen. En op een gegeven moment denk ik van, dat is een goed begrip en dan zeg je, zo kunnen we ook begrijpen waarom mensen zoeken naar zingeving. Namelijk omdat ze, dat zeggen de meeste onderzoekers, bang zijn voor de dood. En dan is mijn stelling, kijk eens naar al die zingevingsvormen die ik heb gevonden, die 180, vrijwel allemaal op een enkele na, gaan die niet over de dood, die gaan over het leven. Dus eigenlijk moeten we de zingeving verklaren uit angst voor een zinloos leven. Dat klinkt seculair, maar het is het niet. Mensen komen weer bij dit punt, zijn bang. Of bang. Ja, we leiden toch allemaal een beetje aan horror vacui, hè? We zijn bang voor een leeg leven, zonder enig deels zin. Je zou kunnen zeggen, als het klopt wat je net zei, dat zingeving ons vaak gewoon overkomt. Ja. Vanwege de traditie waarin we leven, de gemeenschap waarin we leven. Ja. Dan zijn er toch gewoon heel veel mensen. Laten we zeggen, een 15e-eeuwse monnik die de Bijbel las en hoorde van zijn abt, je moet je naaste lief hebben. En daar zijn best voor deed. Die dacht waarschijnlijk niet van de horror vacui of de vrees voor de dood of wat dan ook. Die deed dat gewoon, want hoort het gewoon. Ja, nu hebben ze een andere situatie. Dat kun je natuurlijk gaan reduceren tot evolutie, voortplanting en overleving. Nou, voortplanting is natuurlijk een beetje een vreemde verklaring bij monniken. Dus dat is een heel reducerend perspectief. Ja. ja, mensen doen dingen gewoon omdat ze erin geloven. Ja. Dit is gewoon wie ik ben. Ja, maar tegenwoordig, ja, met niet alleen de toenemende secularisering, maar ook de toenemende internationalisering, er is zoveel mogelijk raken mensen, zeker, inderdaad. Ja, dan kun je in een soort kwijtraken. Ja. Een verloren weg. Ja, want ja, je eindigt je boek natuurlijk met die handreiking eigenlijk, ja, aan de zinzoekende mens. Ja. Jij noemt dat het zingevingspalet. Ja. Dus je hebt natuurlijk die 180 vormen van zingeving, zeg maar, geschetst. Ja. En dan bied je een handreiking van dat je de zingeving dan op die manier kan zoeken die bij je past. Dat zingevingspalet. En dat bestaat dan uit een langdurige zingeving. Absoluut. Verschillende soorten van zingeving. Maar je hebt ook een korte termijn zingeving nodig, anders raak je je leven lang gefrustreerd. Maar toen dacht ik, kan dat zingeving kiezen? Ja, een hele goeie. Ja. Ik weet niet of het kan. Zoals ik zeg, toen ik zelf in een crisis terecht kwam, en dat, volgens mij hoef je niet eens daarvoor in een crisis terecht te komen. Je kan ook denken van, hé, laat ik eens terugkijken op mijn leven. Ja. Maar toen heb ik toch wel echt heel bewust voor, hebben bepaalde zingevingsvormen en mij doorheen geholpen, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan niet zeggen dat ik ergens bewust heb voor gekozen, maar ik raakte zo gefascineerd door enkele van die bronnen, zingevingsbronnen, dat ik daar nog heel grote zin kan ontlenen. En daar ben ik erg blij mee. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel dankbaar voor ben, hoe dat zo op mijn pad is gekomen. En nog steeds is dat ook een vorm van op het pad komen. Ja. Kan je daar dan echt bewust voor kiezen? Ja, ik denk het wel. Je kan ook, zoals Kierkegaard, de Deense filosoof uit de 19e eeuw, zei, je kunt ook die sprong in het duister maken. Zeg van, hé, weet je wat, ik vind het zo'n mooie vorm, dat Poenan of het boeddhisme of het christendom, het maakt niet uit. Ik ga dat gewoon helemaal omarmen en ik kijk al waar ik dan terechtkom. Dat kan. Ja. Ja. Je kunt ergens echt bewust voor kiezen. Daarom bestaat dus iets als bekering. Ik noem maar wat. Ja, toch? Dat mis je wel. Bij uitstek het kenmerk van een tijd waarin steeds meer mensen ontworteld zijn geraakt of losgeraakt zijn van tradities. Dat de enige manier om nog een keer tot zoiets te verhouden, inderdaad die sprong is. Ja, dus die sprong. Ja. Dat gewoon maar proberen en kijken wat schip strandt. Exact. Het klinkt er als een moderne manier ook van zingeving eigenlijk bij elkaar zoeken, zoals ze ook gewend zijn aan onze samenleving. Volgens mij de eerder genoemde Herman Paul. Ja. Die in aflevering 101 volgens mij van onze podcast schetste hij dat ook. Dat we eigenlijk als mens allemaal gericht zijn op verlangens. Dat eigenlijk ook de manier waarop we naar religie kijken en naar zingeving kijken, dat een soort strijd is van verlangens. Dus wat vinden we mooi? En door marketing, door reclame, door communicatie. Ja. Hij noemt dan het winkelcentrum als voorbeeld. Ah, ja, wordt er een appel op ons gedaan. Om te kiezen wat goed bij je past en wat je een goed gevoel geeft. Daar doen we dit ook wel een beetje aan denken. De zingeving zoeken die bij je past. Ja, ja, het is op maat gesneden voor de moderne geïndividualiseerde mensen. Het hoort bij deze tijd. Ik geloof dus nogmaals, eigenlijk het meeste van de zingeving, 90% is, misschien wel 95% het boek, is niet religieus van aard. Maar ze lijken, eigenlijk zou je ze ook weer net zo goed religieus kunnen noemen. Want het is toch een vorm van het zoeken naar een bepaalde richting in je leven die en waar je dan helemaal voor zou kunnen gaan. Mm-hmm. Maar het feit dat het dus bijna consumistisch van aard is, want je kiest er dus voor, in principe, dat kan dus wel. Daar zit de ene kant een risico aan, maar de andere kant ook, het past misschien wel heel goed bij deze tijd. Ja. Waarom maar, niet? Laten we het eens proberen. Dat is natuurlijk ook het grote gevaar. Vind je dat? Nou ja, kijk, zoek de zingeving die bij je past. Ja. Dat maakt zingeving ook, dat ik het zeg, op een bepaalde manier klein. Het gaat dan echt om het beheer van je eigen emotionele leven en het gevoel of je een beetje ertoe doet. Maar er is ook een vraag natuurlijk gewoon van, is het überhaupt, is je leven goed? Ergens op een wat meer objectieve manier. Van ouds is natuurlijk het goede leven is niet alleen een leven dat goed geleefd wordt, maar ook een leven dat goed is. Ja, ja. En dat morele perspectief waag je niet aan. Ik begrijp dat ergens ook wel. Je wil ook niet de prediker zijn in dat boek. Ja. Maar tegelijk zou je toch ook kunnen zeggen, ergens laat je het af en toe ook wel doorschemeren natuurlijk. Ja. Bepaalde vormen van zingeving zijn gewoon helemaal niet zo goed voor je. Of zijn in de huidige context niet goed. Misschien vroeger wel. Of in de toekomst misschien weer. Maar om een voorbeeld te geven, je kunt ongelooflijk veel zin ontlenen aan heel veel de wereld rondvliegen. Precies. Maar dat is vandaag misschien toch niet wat je moet doen. Nee. Om wat te noemen. Nee, dat klopt. En ook het patriotisme en het nationalisme was in de 19e eeuw absoluut een hoge vorm van zingeving. Ja. Dat is zelfs de belangrijkste vorm gezien in alle opvoeding en opleiding op school werd het gepredikt. En dat wordt nu inderdaad als iets negatiefs gezien. Dat is waar. Ja, maar dan niet een soort mensfilosofie of zoiets. Of misschien door het volgende boek dan. Ja. Zodat het als besturingsprogramma er toch bij moeten? Ja, misschien wel. Kijk, volgende boek, ik heb al een plannetje natuurlijk, volgend boek is namelijk van hoe kun je nou inderdaad, ik geef dat voorlopige werktitel, wie ben ik? Dat gaat natuurlijk lijken op waarom ben ik hier? Maar het is wel van, als je weet wie je nou eigenlijk bent, dan kan je pas ook echt goed die zingevingsvormen kiezen. Want wie ben ik en hoe moet ik leven? Die grote vragen van de kant. Stefan, jij zegt dat ze eigenlijk onderdeel moeten zijn van, kijk, die zoekt toch naar zingeving van, Ja, ik vind het iets wat, dun, wat is het goede leven? Of hoe ik vind het te dun om te zeggen, hier heb je 180 vormen en kies maar wat bij je past. Oh, dat wil jij ook niet helemaal zeggen. Dat zeg ik niet helemaal, want de meeste verzekeringsvormen komen natuurlijk ook wel degelijk op je levenspad. En, precies. En dan pas ga je kijken van, hoe kan ik daar nou een bepaalde betekenis aan geven voor mezelf? Ja. Is dat nou... Nee, voor de duidelijkheid, dat is niet wat jij zegt. Nee, hoor. Nee, maar dat is een risico dat zeker in een consumentistische tijd... Ja. kan bestaan, dat ook zingeving, puur gezien als consumptieproduct. Ja, ik zie het nu. En zeker als je dan zo'n handleiding krijgt... en ik denk van misschien is het nog wel zinvol voor jongeren... die gaan kijken en bladeren in die 180 vormen van zingeving. Hé, dat lijkt me wel iets... Ja. Daar moet je oppassen. Ook omdat er negatieve vormen van zingeving bestaan. Absoluut. Ja. Dat is niks aan te doen. Die dus echt heel schadelijk zijn voor de medemens. In de kortste keer is er een app, Horens. Pas op. Ja. Nee, daar wil ik wel maar bovenop zitten. Ik ben gelukkig ook wel een beetje softwareontwikkelaar. Ja. Oh, ja, dan, goed. Dat is wel een goede tip trouwens. Ja, zeker. Een app voor zingeving. Bestaat nog niet. Ja. Binnenkort is er ook een zingevingsapp. Ja. Is er ook een app. Ja. Waar ik dan ook een beetje aan moest denken is... een onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. 2022, vorig jaar. En die keken naar de trends van religie. Ah. Nou ja, en eigenlijk kan je het wel uittekenen elke keer dat rapport. Dat wordt steeds minder. De religieuze beleving van de Nederlander. En waar ze op wezen was dat... er meer burn-outs voorkomen omdat Nederlanders zelf hun zingeving bij elkaar moesten zoeken. Ah, ja. En dat voor een druk zorgt. Ja, ja. Ik geloof met name bij jonge mensen, druk en omgeving er ook nog bij. Ja. Je moet zelf, ook door de secularisatie zeiden zij erbij, krijg je minder een bron van zingeving aangereikt. Dus je moet het zelf gaan bedenken. En dat is voor heel veel mensen gewoon een moeilijke opgave, blijkt. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat ze echt oprecht geholpen zijn door je boek. Al is het misschien ook zo dat het gewoon een groep mensen is die denken van ja, maar... ik vind het zelf heel ingewikkeld om dit uit te gaan pluizen... om door de geschiedenis heen te gaan. Zie je dat ook als risico van onze samenleving... die eigenlijk gewoon de druk bij het individu zelf legt? Van, ga zelf op zoek naar je zingeving. Ga het zelf zingen. Lange tijd was zingeving. De zoektocht daarna helemaal niet iets, speelde helemaal geen rol. Men groeide op in een bepaalde gemeenschap. En ook dat gemeenschapsgevoel was zo sterk... dat je gewoon opgroeide als betekenisvol verband. Een protestants-christen of een jood. Mm-hmm. Of juist een liberaal, een socialist. Communisme, ook de grote politieke ideologieën... waar vormen van zingeving. Daar zat je gewoon helemaal in en daar was je gelukkig binnen. Maar ook daar waren natuurlijk altijd weer mensen... die zich daar niet gelukkig binnen voelden. Nee, de homoseksuelen binnen de kerk, zeg maar. Je ouders waren allebei bijvoorbeeld communistisch... maar jij voelde je juist helemaal niet communistisch. En wat doe je dan? Ja. Dan kom je in zo'n crisis terecht... en heel veel mensen zagen toch een enorme leegte, een gapend gat voor zich. Ja. Daar hoop ik dan weer dat mijn boek van nut voor kan zijn. Ja. Ja. Ja. Maar ik zie ook je punt, hoor. Van die enorme verantwoordelijkheid om toch zelf te kiezen... is ook verschrikkelijk in zekere zin. Namelijk, als je lang niet nog in de diepe helemaal wil springen... van ik ga daar helemaal voor... dan raad ik mensen vooral aan, zoek wel naar verbinding. Dat noem ik op een bepaald punt ook. Dat gemeenschappelijke is ook essentieel. Hè? Het verbinden met andere mensen, dat je dingen gezamenlijk doet... geeft ook weer zin. Ja, ik ben blij dat je dat zegt, Zoek naar die grotere groepen. Wees niet in je eentje voor zover dat mogelijk is. Ik vind het een heel nuttig boek en heel interessant. Het onderstelt wel een beetje een individuele lezer... die daar als het ware denkt, van, nou, dat is het beeld dat opgeroepen wordt. Hè? Wat ga ik eens kiezen? Waar ga ik eens mee aan de slag? Maar je hebt ook heel veel mensen, hoe zou ik het zeggen... die misschien simpelweg te weinig vermogen hebben... om zelf zo zingeving uit te kiezen of zich toe te eigenen. Die mensen zouden erg geholpen zijn met de gemeenschappen natuurlijk. Maar sommigen misschien wat meer zingeving verzameld hebben dan anderen. Maar dat rijk uitdelen aan anderen of anderen erbij houden. Ja. Misschien meer in staat zijn om zingeving te geven aan anderen. Absoluut. Terwijl er anderen zijn die net aan de vingertoppen erbij kunnen blijven. Ja. Mensen zijn ook heel verschillend. En zo'n boek is natuurlijk kan een begin zijn in de zin... maar dat zal mensen aanspreken die het leuk vinden om boeken te lezen... die het leuk vinden om zelf dingen te proberen. Ja. Maar ergens... Nee, zeker. Lotsgenoten, de gemeenschap. Maar zoals ik noem het ook aan het eind van het hoofdstuk over troost. Ja. Van, juist de lotsgenoten geven de meeste vorm van troost... omdat ze dezelfde of soortgelijke dingen hebben meegemaakt. Ja, en ga vooral op zoek naar die verbinding met andere mensen. Want in eentje red je dat over het algemeen niet. De sociale relaties blijven natuurlijk. De vrienden, familie. Zeg maar echt je wortel. En daar kan ook religie trouwens heel sterk een rol spelen. Absoluut. Die zorgt voor die gemeenschappelijke waarden... die je dan ook deelt met de mensen. En daar zonder... Er zijn uitzonderingen ook hiervoor. Er zijn mensen die toch helemaal voor een heel... extreem individualistisch leven kiezen. Nou ja, klopt. We hebben het in de theologie wel eens over de religieuze virtuozen. Ja, en misschien heb je ook zingevingsvirtuozen. Die zeg maar, de wonderkinderen met pianospel heb je ook op het gebied van religie, spiritualiteit, zingeving. Maar de meeste mensen zijn toch hebben wat hulp nodig. Absoluut. Ja. misschien had ik dat nog wel beter. Nou, op een aantal hoofdstukken komt het terug. In een aantal hoofdstukken, die sociale verbinding. Maar dat is inderdaad een essentieel punt. Ja, heel goed. Gaf het schrijven van het boek je ook zingeving? Ja, tijdelijk. Altijd zo. Als het boek af is, dan is het toch eventjes, je kan het vast op. Even slikken van, het is nu echt af. Ja. En de titel is natuurlijk, waarom ben ik hier? Zou je daar nu een antwoord op kunnen formuleren? Nou ja, het allerlaatste hoofdstuk heet ook, daarom ben ik hier. Maar dat is een beetje flauw, want ik zeg alleen maar van, dit zijn de vier criteria op grond waarvan je dus kunt kiezen, dit zijn mijn zingevingsvormen. Maar waarom we nou echt hier zijn, dat blijft een mysterie. Blijft toch hoop ik een beetje dat het mysterie heb teruggebracht tot een probleem. Dat ik iets specifieker heb weten te maken want hoe specifieker we die vraag kunnen gaan stellen, namelijk welke zingevingsvormen kunnen we kiezen en welke paletten kunnen we die thuis brengen. Hoe meer we een soort mysterie hebben, waarom zijn we hier, kunnen terugbrengen tot een soort probleem, een vraag, waarmee we dan wat preciezer kunnen omgaan. Waarmee je uit de voeten kan. Ja, dank. Dank daarvoor. Ja. Dank voor het boeiende boek en voor dit gesprek. En ik hoorde al dat je een nieuw boek aan het schrijven bent. Ja. Wie ben ik, toch? Was de titel? Nou, dat is de werktitel. Maar ik heb het ook alweer voorlopig. Een andere werktitel is Wat verbindt ons? Hè? Dus ook iets van wat verbinden eigenlijk alle mensen in de wereld met elkaar? Nou ja, het gaat nog alle kanten op. Mooie gelegenheid om verder te praten. Ja. Nou, dank je. Yes. Dank je. Dank. Leuk. David, Stefan, dank je wel. Ja, u hoorde historicus Rens Bot en theoloog Stefan Paas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek en ruim 170 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelooflijke podcast met dubbel O. Dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. Tot volgende week en voor nu een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1. 1 uur.